abi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun. Koyu Mavi'den herkese iyi akşamlar. Sevgili İrfan Alış'ın sesiyle başladık bu akşam Koyu Mavi'ye. Olta Dayanışma'nın 18. albümü çıktı 10 Ekim'de. Biz ilk albümden ilk şarkıyla başladık bu akşam Koyu Mavi'ye. İlk şarkıda Metin Önderoğlu'yla birlikte yaptıkları bir şarkıydı. Bu şarkı ve Olta grubunun da başlangıcını oluşturuyordu albümlerin. İrfan Alış Olta ile ilgili şöyle diyor yapılan bir söyleşide: gelin birlikte hayal edelim, onlarca albüm yayınlasak böyle bir imece sistemiyle ve bu yıllarca devam etse ve kendi fonumuzu yaratsak zor durumda olan ve hayatını sürdüremeyen insanlara yardım etsek diyor. Olta adı altında 1000 şarkı yayınlasak bunun gelirlerini sadece müzisyenlerin ve emekçilerin, stüdyoda çalışanların, sesçilerin, hatta müzik yazanların dertlerini çözmek için kullansak diye hayalini dillendiriyor. Ve bu hayal ilk albüm 2020 14 Ağustos'ta çıkmıştı. 10 Ekim 2025'te 18 albüme ulaştı 200'den fazla müzisyen ve yüzlerce şarkıyla yoluna devam ediyor. Ben 18. albüm vesilesiyle bu programı hazırlamak istediğimde Olta Dayanışma'yla temasa geçtim. Ve iki çok sevgili konuğum Olta Dayanışma adına katıldılar. Yayında birlikteyiz. Pelin Çelik, hoş geldin. Hoş buldum. Ve Seda Savaş, hoş geldin. Hoş buldum. Seda. O yüzden şimdi önce madem konuklarımız var, ben uzun bir girizgah yaptım ama konuklarımızın Olta ile yolu nasıl kesişti acaba? Seda, sen biraz anlatır mısın? Tabii. Olta'nın ilk albümü çıktığında içinde tanıdığım müzisyenlerin de, Ankaralı müzisyenlerin de şarkıları vardı. Benim de o şekilde haberim oldu. Daha sonra bu müzisyen arkadaşlarla biz arkadaş olduk Ankara'da, böyle bir şekilde denk geldik. Samet Karadeniz vardı bunların arasında. Kendisi benim şarkımda da perdesiz gitarla eşlik etmişti bana. Oğulcan Sönmez vardı. Böyle bir masada oturduk, konuştuk falan. Ondan sonra ben de demiştim işte hani benim şarkımda yayınlansın isterim. Sonra işte bir şekilde böyle bağlantıda kaldık. Daha sonra ben de dahil oldum. Herhalde 2021 falandı. 2022'nin başında da şarkım yayınlandı zaten. Evet. O şekilde oldu. 12. Olta albümünde. 12. Evet, Olta Akustik. Akustik 2. Evet, evet. 6 Ocak 2023'te evet, çıkmış. Evet, 6 Ocak'tı. Doğru. Çok güzel bir kesişme olmuş. Hala da işbirliği devam ediyor ki bugün burada birlikteyiz, değil mi? Ne tabii, kadar güzel. Tabii, evet. Pelin, senin nasıl oldu Olta ile tanışman, karşılaşman? Benim de aslında şöyle olmuştu. İrfan abinin, değerli İrfan Alış'ın katıldığı bir programda Olta Dayanışma'yı anlattığını ben dinledim. Ve çok ilgimi çekti çünkü bu şekilde müzisyenlere destek olmak için ortaya konulan bir oluşum gerçekten çok güzel duyuluyordu bana. O yüzden biraz araştırdım ve araştırınca gördüm ki aslında benim çevremdeki tanıdığım arkadaşlarım da daha önce Olta'ya şarkı vermiş. Yani bu oluşumda yer alıyormuş. Bunu da görünce ben de yer almak istedim ve iletişime geçtim arkadaşlarımla. Onlar da İrfan abiyle tanıştırdılar beni. Sonrasında ben de şarkımı kaydettim ve gönderdim. Hala da devam ediyor. Tabii tabii. İşbirliği, değil mi? Paylaşımlarını görüyorum, bu en son Hamiyet müzikali. Evet. Son kez sahnelendiğinde. Evet. Çok güzel bir paylaşımın olmuştu bunu anlatan. Şimdi belki dinleyen herkes bilmiyordur bu Olta Dayanışma nasıl dayanışıyor, ne yapıyor, ne oldu, nasıl ortaya çıktı. Pandemi sırasında aslında İlk kez böyle bir düşünce ortaya çıktı. Çünkü o pandeminin, ben de bu programı hazırlarken, Olta'nın geçmişine bakarken o pandemi günleri böyle kabus gibi tekrar aklıma üşüştü. O zamanlar birdenbire hemen bütün sokağa çıkma yasakları, işte yaşlı insanların gündüz bile çıkamaması, gece bütün müzik yerlerinin kapanması, her türlü kapalı ortamda insanların bir araya gelmesi çok uzun zaman boyunca yasaklandı. Mesela 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü küresel salgını ilan etmiş. 5 Mayıs 2023'te bittiği ilan edilmiş. Bütün bu süreçte sadece müzisyenler de değil, bu müzikle hayatını kazananlar, sesçiler, mastering yapanlar, stüdyo sahipleri veya stüdyoda çalışanlar, herkesin hayatı karardı açıkçası. Devletin ufak tefek yardımları olmuştu ama o hiç kimsenin işine yarayacak boyutta ya da yaşamını sürdürmesine yetecek boyutta değildi. O aralar İrfan Alış ve Peyk grubundaki çok sevgili arkadaşlarına da danışarak hep birlikte böyle bir hayal kurmuşlar ve gerçekten de bu yıllar içinde yayınlanan bütün bu şarkılarla, bu şarkıları da müzisyenler ve orada yer alan o kayıttaki herkes hediye ediyor açıkçası. Hiçbir telif hakkı istemeksizin Olta Dayanışma grubuna veriyorlar bu haklarını şarkının. Ve oradan ve dinleyicilerin destek olmak için yapabileceği tek şey bu dijital platformlarda yayınlanan bu şarkıları dinlemek. Onlar dinlendikçe elde edilen gelirler bütün ihtiyacı olan müzik insanlarına dağıtılıyor. Evet. Böyle olağanüstü bir oluşum. 18. albüm 10 Ekim'de çıktı dedik. 10 Ekim'de bu albüm çıkmışken albümden de hemen bir şarkı dinleyelim derim. O albümde Çınar Türker'le birlikte Övünç Aslan'ın bir şarkısı var. Müzik ve sözler birlikte oluşturmuşlar. Övünç Aslan da trombon çalıyor şarkıda. Kısa Yol Tuşu Yok diye bir şarkı. Bu şarkının oluşumunda da İrfan Alış'la epey bir sohbetleri olmuş. Övünç Aslan'ın anlattığına göre ve çok farklı yollardan geçerek bu güzel şarkı oluşmuş. Şimdi bu Kısa Yol Tuşu Yok isimli şarkıyı dinleyelim 18. albümden. Kadar uzunsun, her yerde görünmez duvarların var. Hiç bitmeyen bir tadilat gibi her şey yaptıkça bozuluyor. Kapılar çalınır, yüzüme kapanır. Zorlamam çözüm değil, anahtarım yok ki benim. Yok. Kısa yol düşüyorum, kısa yol düşüyorum, kısa yol düşüyorum, bu kısa yolun düşü. Kısa yol düşüyorum, kısa yol düşüyorum, kısa yol düşüyorum, bu kısa yolun düşü yok. Çukuruna düşmeden yürümek nedene çok zor oluyor. Kesilmesi yok hiçbir şeyin, şayet varsa asıl ondan kork. Kapılar çalınır, yüzüme kapanır. Zorlamam çözüm değil, anahtarım yok ki benim. Yok. Kısa yol düşüyorum, kısa yol düşüyorum, kısa yol düşüyorum, bu kısa yolun düşü. Kısa yol düşüyorum, kısa yol düşüyorum, kısa yol düşüyorum, bu kısa yolun düşü. Kısa yol düşüyorum, kısa yol düşüyorum, kısa yol düşüyorum. Olta'nın 10 Ekim'de çıkan 18. albümünden dinledik. Demin biraz yanlış bilgiler vermiş olabilirim. Sözleri Övünç Aslan'a, müziği Çınar Türker ve Övünç Aslan'a ait. Ama bu şarkının oluşumunda İrfan Alış'la epey bir konuşmaları, sohbetleri geçmiş aralarında. Bu Olta 18 albümünden başka şarkılar da çalarız mutlaka. Sizin de yanınızda akustik gitarlarınız var görüyorum ve hatta burada canlı da yaparız demiştik ikinizin şarkısını da, Olta albümlerinde yer almış olan veya belki başka şarkılarınızı da, ama ne yazık ki radyoya gelince öğrendik ki bir teknik arıza veya eksiklik sebebiyle stüdyoda özellikle canlı yayın sırasında enstrümanla birlikte seslendirme yapmak için koşullarımız elverişli değil. O yüzden kusura bakmayın bir daha sefere, ama yine bir araya geliriz. Tabii. Tabii ki. İlla ki. Aynı zamanda bildiğim kadarıyla sokak müzisyenliği de yapıyorsunuz değil mi? Ben öyle duydum. Ben Marmaray ve Metro Seda. Marmaray'da çalıyordum İstanbul'a ilk geldiğimde. Daha sonra şimdi metrodayım, İBB metrolarındayım. M2 hattında beni bolca görebilirsiniz. Özellikle Şişhane, Taksim gibi istasyonlarda bol bol bulunuyorum. Ve müzikle hayatını sürdürüyorsun değil mi? Başka bir evet, yok işi, başka bir yok. İş yapmadım 10 yıldır. Değil mi? Evet. Dolayısıyla bu olta dayanışma gibi oluşumların herhalde müzisyenlere çok çok önemli bir katkısı oldu değil mi? O dönemde, pandemi döneminde kim bilir neler geldi tabii, başınıza. Yani aslında bir müzisyen için özellikle üretiyorsa da yani kendi adıma oltanın bana şöyle bir şeyi olmuş oldu. Şarkımı yayınlayabilme gibi bir fırsatım oldu. Çünkü şimdi hem o dönem zaten çok zordu. Yani yaklaşık kendim 16 ay kadar hiçbir iş yapamadım. Yani ufak tefek işlerin başlaması falan filan. 2020'nin Mart'ında durduk. Yani 16 ay kadar sürdü. Bu sırada işte birkaç destek yaptı devlet. Bir kere bir şey oldu. Bir de Ankara Belediyesi destek olmuştu müzisyenlere. O da böyle bir şeydi. Ama bunlar hani tabii ki çok düzenli gelirin olmayınca çok da hani şey olmaz, sadece birazcık işte yaraya işte bir küçük küçük bir merhem olmuş oldu. Ama yani olta dayanışmanın buraya içerisine katılmış olmanın en büyük artısı benim için şarkımı yayınlayabilmiş olmak, işte oradaki dayanışma, hani çünkü hani bunlarla da bunlara da bir finansal bütçe ayırmanız gerekiyor. Bir müzisyen zaten kendini çoğu zaman güç geçindiriyor. Ve ekstra bir fon ayırabilmek kendi müziğini yayınlamak için zor oluyor. O yüzden böyle bir katkısı olmuştu bana. Çok, ve daha sonra güzel. Da tabii ki işte bir zor durum yaşayan ya birçok müzisyen çok zor durumda kaldı ve hani bir sürü insan intihar da etti o dönemde, evet, vesaire. Evet, yani maalesef. Aile geçindiren insanlar var hem müzik yapıp, hani en azından ben böyle hep bir tek başıma, hep kendimden sorumlu olduğum için bir şekilde orayı idare edebildim, ama yani başka şeyleri düşündüğün zaman, başka dünyalar, başka insanların yaşadıklarını hayal bile edemiyorum gerçekten. Birçok insanı da kaybettik yani o süreçte. Öyle, ne yazık ki. Evet. Yani böyle. Sen de Pelin sokak müzisyenliği yapıyorsun bir yandan değil mi? Öyle anlıyorum. Ben aslında daha çok lisedeyken ilk başladığım zamanlarda sokakta çalıyordum. Daha sonra dünyanın farklı şehirlerinde de sokakta çaldım. Ama son birkaç yıldır ben aslında vapur müzisyenliği yapıyorum. Sokakta pek çalmıyorum. Hangi hatta, seni dinleyebiliriz? Ben de Kadıköy Karaköy ve Kadıköy Beşiktaş hattında çalıyorum. Ben de vapuru bekliyorum. Başvuru yapsınlar, çağrıya çıksınlar diye. Yıllardır bekliyorum, yapmıyorlar. O hep akustik gitar ve vokal olarak değil mi? Evet. İkiniz de. Evet, ben o şekilde kendim genelde solo olarak. Bazen arkadaşlarım da eşlik ediyor. Ama genelde solo olarak akustik gitarımla çalıp söylüyorum. Çok güzel. Çok da seviyorum. Çok keyifli gerçekten. İstanbul vapurlarında böyle bir deniz manzarasına karşı seyahat ederek müzik yapabilmek büyük şans bence. Gerçekten öyle. Büyük şanslı dinleyiciler için herhalde, sizin gibi ay, çok seçkin ederiz. Ve içten çok müzisyenlerin, kendini bu işe adamış müzisyenlerin müziğini duyabilmek müthiş bir ayrıcalık zaten gerçekten. Zaten devam etme motivasyonu da hep bu veriyor galiba. Yani çünkü böyle çok şey, aslında zemini olmayan bir şey. Çünkü ne bir yere bağlısınız ne bir şey. İşte pandemideki en kötü şey de buydu. Benden müzik kariyerimi çıkarttıkları zaman geriye hiçbir şey kalmıyor aslında. Çünkü kağıt üzerinde yaptığım başka hiçbir şey yok. Yani hani üniversite okudum vesaire, ama hani mesleğimi hiçbir şekilde yapmadım yani. Hep böyle. Mesleğin Fransız Dil ve Edebiyatı okudum. Zaten hani oradan çok bir kariyer imkanı da o kadar yine yok. Yani o bölümü okumanı da o kadar tavsiye etmezlerdi bize ama okuduk neyse. Yani öğretmen olabilirdim, işte ne bileyim, belki ticaretle uğraşabilirdim, belki bir şey, bilmiyorum, bir sürü turist rehberi olabilirdim falan, yani bir sürü bir şey olabilirdi, ama bu yolu tercih ettiğinizde tek desteğiniz insanlar oluyor. O yüzden metro müzisyenliği, işte vapur müzisyenliği, sokak sanatçılığı, hepsi böyle O insanların gelip böyle ya günümü güzelleştirdiniz, teşekkür evet. ederim demeleriyle evet. Sizin de hayatınıza onlar dokunuyor. Siz onlara, onlar size böyle böyle ilerliyor. Ve bunun böyle hala devam ettiğini görmek de çok güzel. Hani hala umut var. Öyle, kısmından doğru, bakabiliyoruz doğru, bu sayede. Hatta öyle şey diyor, umut denizine atılmış bir olta evet. Sözünü hep kullanıyorlar. Evet. O da gerçekten hem müzisyenlerin hayatında hem de olta gibi bir oluşumun müzisyenlere kattığı umut en azından çok önemli. Evet. Gerçekten. Bu şimdi yeni albümden bir şarkı daha dinleyelim diye konuştuk. Ahmet Akçakaya'nın Hayat isimli şarkısı. Burada da söz ve müzik Ahmet Akçakaya'ya ait. Aranjmanı Arif Tunç Konak ve Deniz Perhan yapmışlar. Vokalde Ahmet Akçakaya, elektrik gitar, midi klavye de Arif Tunç Konak var. Şimdi bu Hayat isimli, hayata dair çok zarif izler taşıyan bu şarkıyı dinleyelim hep birlikte. Hayat bir resim olsaydı eğer, merhametin rengi ne olurdu ya da sadakatin? Neye benzerdi yalnızlığın, özgürlüğün şekli? Bütün insanları çizmeye değer miydi? Hayat bir resim olsaydı eğer, merhametin rengi ne olurdu ya da sadakatin? Neye benzerdi yalnızlığın, özgürlüğün şekli? Bütün insanları çizmeye değer miydi? Fark eder miydi gözler dengini? Renkler gökte türer miydi? Fark eder miydi gözler dengini? Bütün renkler gökte türer miydi? O zaman hayat bir film olsaydı eğer, türü ne olurdu? Başrolde kim, tanrı mı olurdu? Nasıl oynardı sevmeyi, sevilmeyi? Bütün insanları sahi sever miydi? Hayat bir film olsaydı eğer, türü ne olurdu? Başrolde kim, tanrı mı olurdu? Nasıl oynardı sevmeyi, sevilmeyi? Bütün insanları sahi sever miydi? Ne isterdi sığınmacı çocuklar? Ölüm ansızın neden mor gelirdi? Ne isterdi sığınmacı çocuklar? Ölüm ansızın neden mor gelirdi? O zaman Hayat isimli şarkıyı Olta 2018 albümünden Ahmet Akçakaya'dan dinledik. Bu şarkının sonunda da ne isterdi sığınmacı çocuklar, ölüm ansızın neden mor gelirdi diye, o zaman hayat diye bitiyor. Biraz hüzünlü tabii. Pelin, senin de Olta 15'te, 15. Olta albümünde 2024'te çıkan bir şarkın var. Birazdan onu dinleriz. Burada tabii çalardık, söylerdik akustik ama olmadı maalesef. O şarkı yayınlanmadan önce galiba bir tekli çalışman, bir de albümüm var değil mi? Aslında benim ilk şarkım 2021 yılında yayınlandı. Sonrasında farklı şarkılar yayınladım belli aralıklarla. Hep single yayınlamıştım ama. Ondan sonra 3 yıl sonra dedim bir albümüm de olmalı bence. O yüzden hep single yayınlayıp 2024 yılında ilk albümüm Yaşamak Gerek isimli albümümü yayınladım. O albümde de 7 şarkı bulunuyor. Söz ve müziği bana ait hepsinin. Aynı zamanda o albümdeki 7 şarkıyı birbirine bağlayıp tek bir film içinde aktardığım bir de 45 dakikalık klip filmi var YouTube'da. Çok güzel, görmedim, onu bakayım. Evet, vakti olanların onu da izlemesini çok isterim. Bence orijinal, farklı bir çalışma oldu. O da benim ilk albümüm oldu. Onu da çok seviyorum. Yani benim için çok değerli tabii, ilk olduğu için. Umarım daha bir sürü albümüm olur gelecekte de. Ondan hemen sonra da Olta Dayanışma'dan Gezgin isimli şarkım yayınlandı. Gezgin şarkım aynı zamanda 22. Roxy Müzik Günleri'nde 2 tane ödül alan bir şarkımdı. O yüzden benim için çok da değerli bir şarkıydı. Bu şarkının Olta'dan çıkması da ayrıca kıymet kattı benim için. Çok sevindim. O zaman şimdi 15. Olta albümünden 28 Haziran 2024'te çıkmış olan Olta 15'ten Pelin Çelik'ten Gezgin'i dinleyelim. Onu boşuna hiç Gezgin'i dinledik. Stüdyomuzda da hali hazırda birlikte sohbet ettiğimiz Pelin Çelik'ten, Olta'nın 15. albümündendi. 2024'te yayınlanmış olan. Çok güzel bir şarkı. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Seda Savaş'ın da bir şarkısı var. Olta, 12. Olta albümünde. Birazdan onu dinleyeceğiz. Bu şarkıdan başka da yayınlanmış şarkıların var mı? Bir tane daha var. Benimleyim ismi. O da 2024'ün Nisan ayında sanırım. Crescendo aracılığıyla yayınlanmıştı. Crescendo aslında global bir organizasyon. Kadın müzisyenlerin yaratıcı süreçlerini destekleyen bir organizasyon. Beats by Girls'du eskiden ismi. Şimdi Crescendo oldu Türkiye'deki ismi. Onun Benim Şehrim Benim Sesim diye bir projesi var. Proje 3 edisyonu var projenin. Ben aslında birinci edisyonda katılmıştım o projeye 2021 senesinde. Fakat o zaman şarkımı tamamlayamamıştım. Üçüncü edisyonda da aslında kısmet biraz da Ankara ile ilgili bir şeyler yapılmak istendi. Yani Ankara'ydı tema. Ben de tabii ki Ankara'da yani ilk şarkılarımı orada yazdım. Hani ilk sahne almaya orada başladım falan. Yani Ankara'nın çok uzun bir şeyi var benim kişisel tarihimde. Uzun ve anlamlı bir yeri var. O yüzden benimleyim biraz böyle Ankara'yı düşünerek yazdığım. Ama aslında biraz da böyle aidiyet hissini, kendinle bağlantıyı, yersiz yurtsuzluğu sorguladığım bir şarkı. Çok güzel. Şimdi dinleyeceğimiz Karşılıklı Bilememek. Evet. Onun bir hikayesi var mı? Onun böyle yazılma biçimi falan aslında çok değişik. Yani böyle bir benim böyle herkesle oynadığım bir kelime oyunu var. Herkesle değil de bazı zamanlar oynadığım bir kelime oyunu var böyle sohbet ederken. Karşıdaki insana bir kelime yazdırırım. Ben bir tane yazarım, o bir tane yazar, ben bir tane yazarım, o bir tane yazar. Sonra onları toplayıp böyle bir şarkı yazarız beraber. Aa, harika. Ve Karşılıklı Bilememek tam da öyle yani. Hani böyle o sözlerden yani karşılıklı ve bilememek bile ayrı ayrı kelimelerken böyle kendini bir saat içinde yazdırıveren. Çok güzel. Ve sonra böyle zaman içinde anlam bulan bir şarkı oldu benim için. Yani hani düşünüyorum falan oluyorum hala ve şaşırıyorum yani nasıl ya bu da varmış falan diye ama yani genel anlamda da beraber yazdığım insanla da böyle gibi aslında biraz bir karşılaşma hikayesini anlatıyor falan diyebiliriz genel olarak. Çok güzel. Her hikaye karşılaşmayla başlar. Tabii. Yeni karşılaşmalara da vesile olur. Şimdi evet. Olduğu gibi. Evet, aynen. O zaman Olta'nın 12. albümünden 6 Ocak 2023'te çıkmış Seda Savaş'tan Karşılıklı Bilememek isimli şarkıyı dinliyoruz. Karşılıklı bir gece konuşmalı. Seda Savaş'tan Karşılıklı Bilememek isimli şarkıyı dinledik. Islık da duydum burada. İrfan Alış'ı hep aklımıza getiren ıslığı sen mi çalıyorsun evet, burada? Evet, İrfan Alış'la ortak özelliklerimizden birisi. Herkes çalamaz böyle güzel ıslık. Estağfurullah ama evet böyle bir şey solo müzisyenlik diyelim. Yani bir şeyler ekstra eklenmeliydi. Böyle ben de bunu yapıyordum küçüklüğümden beri. Biraz üzerine düştüm. Öyle şarkılarda da yer ediyor. Albümde bu kayıtta başka müzisyenleri de duyduk galiba. Bu kayıtta bir akustik gitar var, onu ben çalıyorum. Bir perdesiz gitar var. Samet Karadeniz dokunmuştu bu şarkıya. Çok da güzel oldu. Hatta beraber işte bir Ankara'da bir yine imece usulü kullandıkları bir stüdyoda kaydetmiştik. Çok sıcak bir günde. Ondan sonra bir de tabii Mix Master'da da Deniz Perhan hala çok destek olur Deniz. Galiba bütün albüm bütün orta dayanışmaların hepsinde tabii. Çok evet. Önemli payı var değil mi? Evet, Deniz aynen, evet. Çok güzel. Aslında belki Olta ile ilgili onu da söylemek lazım. Evet. Bütün yayınlanan şarkılarda herkes bir dayanışma içinde çalışıyor. Mesela benim şarkıma mix lazım dediğiniz zaman kim yapabilecekse o ben yaparım diyor. Ya da işte kapak fotoğrafları için de aynı evet. Şey geçerli. Yani aslında bu dayanışmayı vurgulamak lazım. Çünkü Olta'nın birazcık da kuruluş amacı bu. Yani her şarkının içinde Olta'dan bir başkasının mutlaka emeği vardır. Aynı şekilde benim şarkım Gezgin'in de mix master'ını Alper Mert yapmıştı. Yani bu şekilde hep birbirimize destek olarak aslında bu şarkıyı yayınlıyoruz. Bu da güzel yanlarından biri bu oluşumu. Evet, evet. Bir de ayrıca Olta albümlerinde hep Peik şarkılarının başka müzisyenlerce yeniden yorumlanmış halleri var veyahut da İrfan Alış'ın veya İsimsiz Orkestra Özgür Ulusoy'un yönettiği onun katkısı olan şarkılar da var. Yani Peyk ve İrfan Alış da hep müzisyenlere, oltaya şarkılarını veren müzisyenlere sonuna kadar destek oluyor benim anladığım kadarıyla. Öyle. Evet, evet, evet. İrfan Alış için dili geçmiş zaman kullanmak zor geliyor insana, evet. Ama Peyk'in geri kalan ve İrfan Alış'ı çok özleyen üyeleri de eminim ki bundan sonra da devam ettireceklerdir desteklerini bu son 18. albümde de olduğu gibi. Şimdi bizim radyomuzun bir programcısını gördüm listede, Bahadır Dilbaz. O da beni çok heyecanlandırdı. O da bir şarkısını vermiş Olta 18 albümüne. Hatta ben katılmasını da rica ettim programa. Ama ne yazık ki çok acı bir kaybı olmuş ailesinden. O yüzden katılamadı. Biz şimdi onun şarkısını hep birlikte dinleyelim. Olta 18 albümünden Bahadır Dilbaz'dan Koşar Gibi Değil Hayat. Bahadır Dilbaz'ın Olta 18'de yer alan Koşar Gibi Değil Hayat isimli şarkısını dinledik. Diğer dinlediğimiz şarkılara göre oldukça farklıydı değil mi? Elektronik evet, tınılar evet, vardı. Evet, bu albümde galiba iki tane böyle. Bir de Zeytin Ağaçları var. Evet. Bunu da birazdan evet, dinleyeceğiz. Hı. Hatta elektronik müziğe ayrılmış tek bir albüm bile var. Evet, Elektron. 10. albüm. 10. albüm değil evet, mi? Türküler için iki albüm var. Onlar da arada var. İthaf edilmiş albümler var. Hayatını kaybeden hem müzisyenlere hem sahne insanlarına hem arkadaşlarına hı, adanmış. Hı. 29 Ekim için 2021'de Rota hı, albümü var. Cumhuriyete adanmış diyelim. Hı. Hafıza albümü var. Mesela unuttuklarımızı hatırlatmak için, unuttuklarımızı hatırlamayı hatırlamak için tematik albümler var. Çok unutuyoruz evet. Belki bu albümler de hatırlamamıza vesile olur. Bu zeytin ağaçlarından bahsetmişken bir vaktimizi de değerlendirmek için hemen bir dinleyelim isterseniz. Ozan Balkan ve Mehmet Gençler'in Olta 18 albümündeki, ay pardon çok yanlış söyledim, çok özür dilerim. Cumhur Özen'in Olta 18 albümündeki Zeytin Ağaçları şarkısını dinleyelim şimdi. Evet, Zeytin Ağaçları'nı dinledik. Cumhur Özen'den 18. Olta albümünden bir şarkıydı bu. Bu da Bahadır Dilbaz'ın şarkısı gibi gene elektronik evet, tınılar taşıyordu. Evet. Hem biraz türkümsü hem böyle evet, şey. Evet, birçok müzik türünde şarkı yer alıyor Olta Dayanışma albümlerinde. Müzisyenler aslında nasıl temas kuruyor Olta'yla? Diyelim hiçbir sosyal ağınız, bağınız yok. Bu programı dinleyen bir müzisyensiniz. Şarkınızı Olta Dayanışma'ya böyle güzel bir amaca vermek istiyorsunuz. Olta Dayanışma'nın sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaşabilirsiniz değil mi? Evet, kesinlikle. Instagram'dan da yazabilirler ama aynı zamanda orada mail adresi belirtiliyor. Orada katılmak istediklerini yazıp bir demo varsa gönderebilirlerse çok iyi olur. Zaten Olta Dayanışma'nın kapısı kesinlikle amatör olsun, profesyonel olsun, yarı profesyonel olsun her müzisyene açık. Evet. Bizim bu şimdi çalmayı düşündüğümüz şarkıyı Bulduk mu bilmiyorum. Bulduysak eğer çalacağız. Bulamadıysak başka bir şarkıya geçeceğiz. Bulduk, evet. Şimdi şöyle de bir şey var. Bu yeni müzisyenlerin albüme olta dayanışmaya şarkılarını hediye ediyorlar ve ondan hiçbir şey beklemeden tamamen bütün geliri dinleniyor. İnsanların dinlemesiyle oluşan gelirlerde ihtiyacı olan müzisyenlere ve müzik insanlarına aktarılıyor. Bu arada tabii bunun platformun tanınması için tanınmış müzisyenlerin desteği de çok önemli. Feridun Düzağaç yer aldı, Kalben yer aldı, Kesme Şeker yer aldı. Siyasiya Band yer aldı. Evet, bu son albümde de var. 12 dakikalık uzun bir şarkı, o yüzden ne yazık ki onu çalamıyoruz. Ve Teoman da yer aldı. Teoman'ın şarkısı, sen söylemiştin değil mi? En çok dinlenen, evet, şu şarkı anda olmuş. 650 bin dinlenmeyle birinci sırada yer alıyor Olta'nın en çok dinlenen şarkıları arasında. Gerçekten çok da güzel bir versiyon bence. Zaten Deniz'deyim müthiş bir şarkı. Evet, Kalben de söylemişti o şarkıyı. Teoman da tekrardan, evet, ikinci defa seslendirilmesine rağmen o da söyledi, evet, ve çok sevildi. Evet, o da çok güzel seslendirdi. Aynı zamanda bundan bahsetmişken İrfan abinin anısına yapılan Son Hamiyet müzikalini de ben anmak isterim. Orada da yine Teoman gibi pek çok sanatçı katılıp İrfan abinin şarkılarını seslendirdi. Ve gerçekten muhteşem bir gösteriydi. Hamiyet de zaten muhteşem bir müzikaldi. Bu kadar sanatçının da İrfan abi için bir araya gelip onun eserlerini seslendirmesi zaten onun ne kadar kalıcı eserler bıraktığını ve ne kadar çok sevildiğini kanıtlıyor. O yüzden o projede de emek veren herkese buradan da tekrar teşekkür etmiş olalım. Gerçekten ben de oradaydım ve ikinci seyredişimdi Hamiyet'i ve çok çok çok güzeldi gerçekten. O zaman şimdi bu kadar konuşmuşken Teoman'ın 2023'te çıkan 14. Olta albümündeki Deniz'deyim yorumunu dinleyelim. Denizdeyim, sakin güzel. Ellerim kum, gökyüzü mavi. Annem genç bir kız, babam da jön. Fotomuz yok, paramız yok. Ben çocuğum salıncaklarda, her yer yeşil, her yer ağaç. Oynuyoruz abim babam, keyfimiz çok, endişe yok. Hiç yaşanmadı gibi yok oluverdi her şey. Çocuk salıncakta, her şey orada kaldı, avcılarda bir plajda. Denizdeyim, sakin güzel. Ellerim kum, gökyüzü mavi. Konuşuyoruz oradan buradan, sebebi yok, anlamı yok. Saçların var yüzüne düşen, saçların ki kıvır kıvır. İçiyoruz ağır ağır, acele yok, gereği yok. Thank you. yaşanmadı gibi. Yok oluverir her şey. Bu an, bu deniz, her şey burada kalsın. İstavroz'da bir plajda. Denizdeyim sakin güzel. Ellerim kum, gökyüzü mavi. Konuşuyoruz oradan buradan. Anlamı yok, gereği yok. Teoman'ın Denizdeyim yorumunu dinledik. 14. Olta albümündendi. Çok güzel bir yorumdu gerçekten, içe işleyen. Evet, kesinlikle. Ayrıca böyle tanınan ve sevilen sanatçıların da oltaya destek vermesi ayrıca değerli oluyor. Çünkü daha bağımsız ve daha alternatif seslerin kendini duyurması için bazen bu da bir kapı açmış oluyor. O sanatçıyı bilen, seven kişiler bu sayede oltadan haberdar oluyorlar ve diğer sanatçıları da tanıma şansını elde ediyorlar. O yüzden bu destekler de gerçekten çok değerli. Evet, bu akşam Olta'nın 18. albümü vesilesiyle, 10 Ekim'de çıkmış olan albüm vesilesiyle stüdyomuzda Pelin Çelik ve Seda Savaş'ın katılımıyla hem İrfan Alış'ı andık, hem Olta'dan bahsettik, hem yeni dayanışma çağrımızı yapmış olduk. Yeni müzisyenlerin, şimdiye kadar Olta'ya katılmamış olan veya belki Olta'yı dinlememiş olan dinleyicilerin de desteğini istemiş olduk. Hep birlikte dayanışma yaşatır diyebiliriz. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Biz çok teşekkür ederiz. Son olarak mail adresini de paylaşabilirim eğer katılmak isteyen müzisyenler olursa. oltadayanisma@gmail.com. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim her ikinizin de katılımı için. Biz teşekkür ederiz ağırladığınız için. Çok mutlu olduk davetinize. Çok teşekkür ederiz. Akustik gitarın ve vokalinizin de duyulabileceği ileriki programlarda yeniden buluşuruz çok diye umuyorum. Çok seviniyorum. Evet. Bu akşam Olta 18 albümünde yer alan ve çalamadığımız çok şarkı oldu. Ne Münasebet grubu, Şapkalılar, Yankıtan, Ağaçlar Uykuda, Ozan Balkan, Mehmet Gençler ve Siyasiya Band. 12 dakikalık uzun bir şarkısı vardı. Onu da siz dinledikçe büyüyecek zaten şarkılar. Biz son bir şarkıyla veda edeceğiz. 17. albüm 4 Nisan 2025'te çıkan İrfan Alış'ın 5 Kasım'daki kaybından sonraki ilk albümdü. O şimdi dinleyeceğimiz şarkıda da ıslığıyla ve sesiyle de yer alıyordu. Ve bu şarkıda da Gülay Sezer ana vokalde. Mahbub'la veda ediyoruz. Haftaya buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar. Aşka girizgâhtır. Sana gelişin bakma. Yalanlardan kalan bakiyelere demin aldım tozunu kapkara. Hesap defterimin geçmişin izlerini taşıyan sevda kandırmacası. Uzun bir yoldan döndüm karanlıklarıma. Gözleri gençliğime ışık tutan ey maşum. Uzun bir yoldan döndüm karanlıklarıma. Bu yontulmuş gençliğime ışık tutan ey maşum. ışık tutan mısın ey maşuk? Bembeyaz güller içinde gölgelenirsin kalbime. Küllerle ölüşüm sanadır bu yüzden. Yıldızlar bekler yolumu pür telaş içinde. Yırtıksız geceler için söz aldım bir kere. Sanadır bu yüzden. Yıldızlar bekler yolumu pür telaş içinde. Yırtıksız geceler için söz aldım bir kere. Bembeyaz tüller içinde gölgelenirsin kalbime. Küllerle ölüşüm sanadır bu yüzden. Yıldızlar bekler yolumu pür telaş içinde. Yırtıksız geceler için söz aldım felekten. Koyu mavi. Hazırlayan ve sunan Gülçin Orgun.